27 تاریخ مصادف و برابر ہیں، و از آن طرف به اعتبار تقویم شمسی 23 بهمن ماه 1388 هجری شمسی ہیں. قبل از ایشی که من پیرامون ای آیه مختصری که تلاوت کنگ بو و تی سخنا ادامه بده هم ضروری احساس کنم که شما مردم بیدار و جوانان غیرتمند چابهاری احساس مسئولیت نسبت به مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی باری دیگر من مبارک باد پیش بکنم که زگین راهپیمایی عظیم 22 بهمن زینت جمع و رونق این راهپیمایی شما حضور و شما بیداری و آگاهی بار دیگر و تی حقا نسبت به اسلام و انقلاب و نظام انقلاب اسلامی چشم گردنا ادا کت و ساقت کو. پیامبر اسلام علیہ السلام سوال کنک بو یا حضرت آباد فرمائش کو کہ زمان یہ کہ در دنیا در جہان مسئولیت ها بعضی از مسئولین نسبت به حقوق شما ملت کوتاهی کنن، ولی شما مردم برای رعایت امن و حفظ نظم آ حقی که شما گردنا شریعتا ارکتا آ حقا چود نسبت به آیان ادا بکنی، آنی کوتاهی مجارد. یه حدیث مفهومی و اگر شما حقی به وسیله مسئولان زائب تگو آیان نادیده گرگا شما آو دی حقا چه اللہ تقاضا بکنی. در این زیگر را بیمائی مسئولین جمهوری اسلامی هم آپم که شما احساس کو در رسانها به شما ای حضور خیلی نیازمند ده و خود ما و شما هم نیازمندتی که در مقابل دشمنان مشترک و در مقابل استکبار و در مقابل دشمنان داخل و خارج کشور که با سری حرکات ناباب و تحرکات ناجوری که از مدتها و تبلیغات سوی که راه اندازی اتگا وظیفیت که شما انجام دا و از ای بابت مسئول مقبولین چشم حضور را خوشحالا. من امیدوارم که اگر در ایجاد خوشحالی و مسرت برای شما مردم و ملت مسئولین در حد کامل تا به حال موفق نبودگا در این روز عزیز، منی دعایش این که اللہ تعالی جل شانو آنا شما را خوشحال کنگه هم توفیق بده تا حقوقی که در اسلام به صورت متقابل بر یک دیگر از آلا و ادنا مد نظر قرار گرفته بودگا اداب با پدر و مادر حق دارن بر فرزندان. یعنی چی؟ فرزندان هیچ حقی بر پدر و مادر ندارن؟ چرا؟ حق دارن. حاکم و راعی شریعت، شریعت اسلام نگوشی حاکم، حالا در تعبیرهای اگر حاکم، ولی در این تعبیر نگوشی حاکم، وشی کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک از شما یک راعی، راعی به معنی چوپان، چوپان که کسی که نگهبانی گوسفندان کند و آنها به چراگاه و از چراگاه سالم آنها به خانه برگرد. شما هر یک چوپانی و هر یک از شما در برابر رعیت و دی مسئوله. المرأة راعیت فی بیت زوجها و مسئولت عن رعیتها و مسئول عن رعیتها. حتی جنین، خانوم، همسر و زن خاندار چوپان خانه شوهره و نسبت به خانه و خانداری و تی شوهر مسئول در بارگاه خدا. دعای مسئولیت در کلمات مختصر این وقت مختصر، رعایت حقوق شوهر، حفظ آبروی شوهر، تربیت خوب فرزندان و نگهداری فرزندان و حفظ آبروی شوهر در غیاب شوهر در امور منزله. یک حدیثی وارد بوده فرمانی که الدنیا کلها متاع، این دنیا تمام متاعی، متاع مانا وسیله ها و اسباب مورد استفاده پیش با افتاده در جامعه و در اجتماع. ارزش دنیا و آنچه در دنیا هست به جز دین، آهم در دنیا باید برای عمل ببی برای آخرت، چیز بالایی نهیه. همه طور که بیل و کلنگ و وسائل کشاورزی و وسائل آشپزی و دیگ و کفگیر و امثال اشان شانه در عربی گوشن متاع، وسائل کشاورزی متاع. این دنیا فرمانی تمام که تمام متاعی، وسائل استفاده در این دنیا ها که انسان وقتی زندگی امرار بکن معاشه و برای آخرت از وقتی عمل کرد دینی و خوب در دین و دنیا و در امور سیاست و مذهب با کیاستی زندگی بکند که آخرت ای آباد بی دنیا مزرعت الاخره، دنیا جای کشاورزی برای آخرت برداشت کنگا ای کشاورزی محصول. در تعبیر دیگری حضرت علیه السلام فرمانی الدنیا ملعون و ملعونت ما فیها، دنیا هم ملعون و نفرین شده و هرچی در دنیا هم تمام نفرین شده الا ذکر الله و ما والاها، بجز یاد خدا. ارزش دنیا یاد الله و ما والاها و آنچه مشابه و مقوی و سبب و اسباب ذکر خدا برای انسان قرار گیری، او عالم او متعلم، یا کسی که عالم دین ببی یا فراگیرنده علم دین ببی. او در فرمانی که دنیا کلها متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، تمام دنیا اسباب برای استفاده موقت و بهترین متاع و وسیله و اسباب دنیا زن صالح نیکو، زن نیکو ہے. زنی که آیه فرمانبرداری و پارسایی و عفت دامن خانواده و فامیل و شوهر و مردین و به تبع تمام جامعه انسانی حرمتا بالا ببا، ای شرفا عظمتا باوتی عفاف باوتی حجاب باوتی پاک دامنی بالا ببار. سادی جالب فرمانی زن نیکو فرمان برو پارسا کند مرد درویش را پادشاه، اما زن بد در سرای مرد نیکو اندرین عالم است دوزخ. زن و همسر نافرمان، دختر نافرمان یک جهنمی در همین دنیا برای سرپرست و ولی خانواده. با یک نگاه بد، با یک بی‌حجابی معمولی، با یک حرکت ناباب و سوء از ناحیه زن منزل و خانه، مادر و خواهر منزل، دختر منزل، آبروی جامعه انسانی به باد رو و چشمهای بلند و آبروهای آبرومند مردان جامعه از بین روند و چشمهای غیور از شرمندگی پایین با نتوانم باز بمانم. حضرت در وقتی سخنرانی توصیه فرمایید که من شما را نسبت به جنینانی خطرا هشدار دهم. بنی اسرائیل ملت حضرت موسی و عیسی علیه السلام آیان تباهی و بربادی به وسیله جنینانی حرکات سو بودن. جنینان وقتی که موازین افاف حجاب پاک دامنی مراعات نکو، آیانی زندگی مردینانی هم تباه بود. بزرگترین فتنه ای که من از آی شما را برحضر دارم پیغمبر فرمانی جنینان فتنه. شما هر کسی بی اعتبار و تی سن و سال پیرین و تی پیرین سن مطابقه خیلی حوادث آیا پشت سر گوازین تگو آنی شاهد یا آنی شنونده بودتا جوان و تی جوانی سنان مطابقه دنیای فساد و فتنان هر یکی و تی دور حساب بکن و آنی ریشه یابی بکن. از میان صد تا 99 ریشه در جنینان گندگی که فساد چموده برخواسته بلند. من همی به حساب شما هم حساب درود شریفانی اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. پس هر یک وقتی که به منزله رائی و چوبان حاکم مملکت هم چوبان رعیتی هستی که در آن مملکت های زندگی کنه، پیغمبر علیه السلام تعبیر چقدر زیبایه، چقدر رسایه، چقدر عام فهمه. پیغمبر با یک ملتی که در آغاز سواد آنچنانی نداری، فرهنگی به قول مردم نداری، این فرهنگ رهین و در گروه اسلام که برای انسانیت حاصل بود، اسلام نعمت مسلمانی، این عنایت اسلام به حال من شما و نیاکان و آبا و اجداد من شما. لذا پیغمبر با تعبیری صحبت کن، با زبانی صحبت کن. یکی از منیوتی دختران چند روز پیش حکایت کو که چند تا خانم یهتن مدرسه خدیجه الکبرای چابهار سخنرانی بوده. خب الحمدلله مروچی دختر بچه هم آگاه، جوان هم آگاه. بعضی مردم ها چند کلمه حرافانه و فکر کنند که مثلا ما از فلان شهرستان یا تگه این مردم منطقه دور افتاده شانس این لغات با خبر نه. اگر ما لغات ظریفی به کار ببری شما را خیلی فاضل فاضله دانشمند حساب کنن. و این دکتر رو تمسخر کو کنده گشتی بشتگی که ما شما در عصر رنسانس زندگی کنیم. مرازم یعنی شما چند نفر در رنسانس جنگ چی، ولی در مقابل و طرف حیران بی ها؟ طرف مقابل کنم چه کلماتی چی بکار بود با اینکه یک زنی تحصیل کرده این رنسانس یعنی چی؟ مجبور بودی برو کتاب حل لغات بچ کن تو کلمه رنسانس هم بزن. حالانکه اگر یکی همود درجات جستی کن همه خانوما بی بی این رنسانس مانا چیه؟ برای این جوابی داری برایشی یا نه؟ من به حکایات دیگر نرم، ولی وقتی نه پیغمبر اسلام قرآن خدا وقتی که مثال جمع برای فهم اینک مسلم بشریت مثال کوه بیان کن، مثال شتر بیان کن، مثال آسمان بیان کن، رنسانس بیان نکن. آد اصر زمان دا که خلبانی وجود نداری، پیغمبر اسم خلبان نبا، اسم چوپان با. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. الله فرمانی چرا مردم عبرت نکنه از کار خدا و از قدرت خلاقی خدا؟ چرا به این شطوری که مردم عرب با آی دارن زندگی کنن، مسافرت کنن، باری حمله کنن، سوار با شیری استفاده کنن، زندگی آنی آمیخته با شطورا، او دا وقت مبتای دا شطوری بستن. همین شطور خلقت باید برای انسان که چجور شی بلند بی، چطور مندی زمین سرا، چطور بار با این شطور با این خلقت عظیم کافی یک فوزهی بجنب و تی صاحبه قدرت مندی با خاک یک سان بی زمین کبی، اما قدرت رب العالمین چقدر شی مسخر و فرمان برداره یک انسان یک کودکی قرار داده که این مهار گری اشاره کن وفز بنن بجو جو کی اشاره کن بلند شو پاشو پا دیئے باری لندی تا بار لندگی راحت نشد آرام. عظمت الهیه برای استفاده انسان چه مخلوقات عظیمیه در تسخیر و اختیار انسان قرار دادا، چراشن نگندن تو عبرت نکنن به عظمت خدا. الله تعالی فرمان چرا بر آسمان نشانن که چطو اللہ بلند کتا بی ستون بی بستن بدون زنجیر بدون آمیختن؟ چرا بی کوهای فلک شگاف نشانن که چپین اللہ تعالی شان خلق فرمان کن؟ چرا به همی زمینی که زیر پایند انسانانی به اشیه ای فرش گسترده ای که الله تعالی چیر گیده و در هر منطقه طبق حال آمنطقه با رنگ های جور و جور الله تعالی خلق فرماینده؟ به تعبیر سادی در فصل بهار همین فرش زمینی سر الله تعالی فرش زمردین بگشاید، بیابان لم یزرع یک هو چنان رنگا رنگ خلق فرمانی که او دا سخره گلهای سرخ رنگ، قرمز رنگ، او دا سبز رنگ، او دا آبی رنگ، رنگ ها رنگ مختلف مثل یک فرشی یا سینی که دست گلهای گوناگون با نظم خاصی او دا چنگ بودنگن یرکنگ بودنگن. اللہ تعالی این سر زمین ها زنده کن، زمین مرده خاک محض بعد از بارندگی در فصل بهار سرسبز فرمانی. از یک استخوان خرما، خرمای استخوانه و به قول بلوچان گدگی خشکی، نخل باسقات قرآن فرمانی لها طلع نضید، درخت های خرمای سر ببلک ببلک کشیده که از لابلایشانی ای پوسته بظاهر تنه خشک و شاخه های سرسبز، الله تعالی یک چیز خوردنی باز اوتی فصل سر بیرون یار یک شیب خرما مبدل و در هر مقطعی قابل استفاده این شان برای عبرت انسان کافی نه. قرآن با این زبان صحبت کنه با چیزهایی که ما کاملا با آیا آشنایی، جلو چشم ما در مجامع ما در چپ و راست ما موجود هم وجود دارن. برای تفهیم بشر، فهم انسان، الله تعالی خالق لغاتی، خالق زبان های مختلفین، در قرآن عظیم لغات ناقابل فهم بکار نبا در بیان مسائل، بیان عبر و قصص و واقعات. پیغمبر علیہ السلام ہم حمید ہیں. خیلی تعبیر جانبی، بجائے حاکم، بجائے امیر، بجائے سلطان، کلکم رائن. حاکم مملکت ایک چوپانی در حق رعیت وتی و او در شاعر گشی که گوسپند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. عزت و آبروی دولت در خدمت برای ملت. به هر حال شما یک حق بزرگی در این مقطع نیاز خود و نیاز دولت و مملکت در جهت برآوردن مرضیات رهبر عظیم این مملکت و مسئولینی که چه شما در این روز عظیم 22 بهمن از زیگین گوست باید راه پیمایی گسترده ببی تا عدم بریدگی و فاصله گرفتن و دور نشدن ملت با اسلام و انقلاب در انظار دشمنان حفظ بی استقرار بفهمایند که واقعا ما هنوز هم با نظام، با رهبری، با مسئولین کشوری همگام حرکتی می، هر وقتی که نیاز به مهر حرکتی بی ما آمادگی داریم، ما مشتهای گره کرده و تا هنوز داریم که به دهان یا و گویان آنها ضرب بکنیم، به جنین آنی دندانها یکی یک برچین و از بین ببریم. آفرین بر شما، مرحبا بر شما بگی حرکت بیداد رانه و آگاهانه خوب. حالا نوبت دولت مردانه. ما ناسپاس نباید ببین خدمات بسیار ارزندهی در مقایسه با 30 سال قبل، قبل از پیروزی انقلاب در همین شهر ما مشاهده کنه که زندگی کنه که انجام بود، ولی هنوز ما در نیمه راه. مایی که در این شهر هنوز آب آشامیدن نداره دیگه گشت ما چی ادعا بکنیم؟ و اشیا مسئولین عزیز بزنن که این لکه ننگ بر دامن آن مسئولان که در این قسمت باید کار کنن تا آب شهر چابهار تامین مبی و به صورت شهرستان های دیگر در لوله ها و منظرند ها 24 ساعت جاری مبی. این فریاد از این تریبون قطع نبی انشاءالله. ما اگر در زمینه های فناوری، تکنولوژی به حمد الله به مرز خودکفایی داری نزدیک بین، خب جای شکر داری، ولی باز هم ملتی که آب خوردن نداری فناوری بشه در دیوان. انرژی هسته ای چیز خوبی، از آیی باید امریکا بترسی؟ دشمن اسلام و جمهوری اسلامی باید خوف زده بی؟ مردم بیچاره چابهار که از تشنگی یا از خوردن آبهای کثیفی که از 30 سال پیش پیت و حلبانی آبان کثیفتر تانک رشته بیدن در منزل با این آب زندگی کن که نه جگری برای ایمانی، نه کبدی، نه کلیهی، نه رودهی، تمام از بین رفتگن چیه زنگ زده این آبان ورگا. خب برایشی هرچی ما ناره انرژی هستهی بجنی آبی چرا به فکر آب دوشیدنه آشامیدنه؟ آن ارزشیه، آن ارزش ارزش ارزش بین المللی ہیں در مقابل استکبار ہیں در مقابل ابر قدرتانی متوحش کنگ و آن مرعوب کنگا حرکت بسیار ارزشمندی در جهت رسیدن به خود کفایی صانم هستی قابل افتخاری. ولی مردم بیچاره و جان یک انسان جان خیلی بالایی یک قطره خون یک انسان نزد خدا از کعبه عزیز داره، یک قطره خون انسان مسلمانی برای خدا از ساختمان کعبه در مکه مکرمه خدای عزیز داره. به تعبیر دوم کسی که یک قطره خون مسلمانی بنا حق ریچی کسی که کعبه خراب کمون حد نکن یه شخص که خون مسلمان قطره ریچی خدای نزدیکانشی خبیستر از آن انسانی که کعبه همون حد نکن. چرا ما برای سالم سازی جامعه مسئله سلامت انسان ها حرکت عملی وقتی پیش نبریم و بیشی جامعه عمل نپوشاییم؟ وقت در همین یکی موضوع تشکر از شمیزگین راه به مایات تمام بود. من آیه ای که تلاوت کتگا آیت موضوع معنی آیه قرآنی شیخ الله حضر جلال به نبی مکرم اسلام خطاب فرمانی انکا میتون و انهم میتون. کافران در انتظار که حضرت محمد مصطفی علیه السلام صبر کنی روچی که وفات کن چه دنیای رو آیه دین هم گوایی میرید تو از بین رو. ما شما بودی مقاصدا براحتی آزادانا نائل بین و بمت مقاصدا سر بین. اللہ ذو الجلال چقدر صاف و ساده و رو سری فرمانی که اے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقینا ای حبر اشانی دروگی نہیں کافرانی گوشن بلی زبان کافر دراتا ولی حرف حق دی سخن حق دی انکا حقا تحقیقا یقینا تو انکا تی محمد علیہ السلام میتون تو یک روچی مروح که تو چه دنیا روی رحلت کنه. ولی ای کفار ای خوشحالی کنو کم بتایی وفاتا مگر شان آب حیات وارتا بکولو ما اللہ تعالی فرمانی نخیر و انهم میتون و ایتی مخالف دشمن هم شاه هم مرو کن تو مراد مرگی گی شما قیامت رو جا فیصله بی بین تو و آنا تو تی وظیفه چه اندازه واقعا کامل انجام دا و آیان چه اندازه نسبت به تو مظالم نسبت به تی عزیزان یاران اصحاب اهل بیت ظلم و ستم روا داشت ای فیصله هم قیامت هم اتره. ای آت چرا موند مروچی که ماه سفر از دیدگاه ما اهل سنت ماه آخرین قسمت ماه سفر رسول اکرم علیه السلام بیماری وفات آغاز ماه و از نظر تاریخ اهل سنت وفات حضرت علیه السلام در ماه ربیع الاول. البته اشیا به شما بگشون که این چنین اختلافات شان اختلافی مسئله نه که ما را به نزاع و درگیری یکدیگر وادار کنه. اگر هم گاهی از زبان من نوعی مطرحی صرفا شکما ما مثل ادگه ملل و اقوام دنیا هرکس صورتی تاریخ ها بزاند و شیخ کو بزانی شما که اختلاف یک مسئله در مورد آیه تاریخ وقوع یک حادثیه شی نه جای جنگ، نه جای توهین، نه جای اهانت، در میان خود مسلمانان تسنن در خیلی موارد همین وفات پیامبر، ولادت پیامبر چندین قول بین خود اهل سنت ها. 12 ربیع الاول که خیلی معروفه، هم برای روز ولادت پیغمبر و هم روز وفات پیغمبر. یکم ربیع الاول روز وفات پیامبر، دوم ربیع الاول روز وفات پیامبر علیه السلام. و تاریخای دیگری حتی قولی ضعیفین شما مثال علمی واضح که وفات حضرت در ربیع الاخر بود، در ربیع الثانی بود، ولی آنچه مورخین تأیید کنن نویسن نبی علیه السلام در شب چهار شنبه 18 یا 19 ماه صفر که نوبت شبگذرانی در خانه ام المؤمنین حضرت سیده میمونه رضی الله تعالی عنها، همسر یکی از همسران گرامی می و ازواج مطهرات رسول خدا علیه السلام، به همراه یکی از خادمان و جار نصف شب جنت البقیع قبرستان مدینه تشریف بود که دعا بانی برای اهل بقیع. و چوده حضرت برگشت ظاهرن با عارضه و ناراحتی درد سر حضرت علیه السلام مبتلا بود، یا احساسی که احساس درد سری فرمایی، سردرد شدید. الله جلال جل شانه هو در آخرین حج پیامبر که حجۃ الوداع اشاره فرمائیں، اعلام بود، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دینی که من برای شما ملت مسلمان انتخاب و پسند کتا اسلام و مروشین تاریخان نهوم زی حجیه سال 10 هجری روچا در میدان عرفات ای آیه نازل بود، الیوم اکملت لکم دینکم، شما دین کامل کامله، هیچ نقصی در دین اسلام وجود نداری، هر پهلوی کامل و مکمل. و اتممت علیکم نعمتی، و نعمت وحی بر شما تمام تا. حضرت ابن عباس فرمانید از ای آیه نزول تا روز رحلت رسول خدا علیه السلام 81 روز ما حساب کرده است، 81 من روز از نزول ای آیه پیغمبر علیه السلام وفات شد. ابن عباس ای روایت با بررسی و تحلیل اثبات همین مطلب کن که نبی علیه السلام وفات در یکم ربیع الاول بود، چون این آیه در نهم ذیحجه، نهم ذوالحج ماه ذیحجه نازل بود، و از نهم ذیحجه حساب بکنه تا روز وفات پیامبر علیه السلام 81 روز. هیئت دام مسلط مصری محمود پاشا فلکی، یعنی عالم فلکیات، ستاره شناس، محاسبه به روز کسوف خورشیدی که به حساب میلادی برای آیان مشخصه در روز وفات فرزند رسول علیه السلام حضرت ابراهیم صورت گرفت. محاسبه کتا حضرت روز ولادتا نهم ربیع الاول قرار دن، نه دوازده ربیع الاول، و حضرت وفات هم یکم ربیع الاول قرار دن. در احادیثی حتی که حضرت رسول علیہ السلام بعد از احساس ناراحتی که در مورخین به اعتبار محاسبه ایشی که سفر پنج روز با همی حالت بیماری حضرت قادرت بر نقل و انتقال جنینانی شبانی نوبتی رعایت کتا، هر جنین نوبت کیا اشپا همارو درد پنج شب، ولی در ایام مرتب حضرت سؤال کو و ای سؤال مانیداریا که بانده من کئی لوگه بو بانده شب کئی لوگه نوبت، ازواج متحرات فهمه که پیغمبر علیہ السلام حضرت عائشه لوگه تمایل داری که برو، شی هم دلیل داشت، نه صرفا دلیل محبت دنیوی، برای حضرت ثابت بتگه که وقتی که من بی بی عائشه بستر سرا در کنار و بغل عائشه صدیقه وابته بو خدای وحی امانه نیست، وحی خدا نازل بی سرا، ولی سابقه نبوتگه که دیگه جنینیه بستر و آیه رخت خواب و آیه آغوش وابسگه چپ آسمان خدای وحی نازل بی دیگه جنینان بود. لذا حضرت منتظر نزول دستورات الهیت، لذا گویا اجلا داشت که کدی عائشه نوبت بیه صدیقه رضی اللہ عنها. آخر بعضی کتب حدیث تصریح بتا که حضرت سیدہ فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنها این موضوع احساس کو یا حضرت دستور دا که برو چمنی جنینا اجازه بگیر که و این نوبت گزاری در این بیماری منا معاف کنه، حالانکه برای پیغمبر این امر واجب نہیں. شیعه قطعی فیصله علماء فقهاء که نوبت رعایت نوبت زنهای متعدد برای پیغمبر واجب نہیں، چون پیغمبر مشاغل اجتماعی سیاسی مذهبی دینی طوریان که اللہ این واجب چاہی سر دو کتا، و در مقابل دیگه واجب های زیادی که بر امت واجب نه بر پیغمبر واجب کتا خدایا. با این همه در عالم هستی بهترین عدالت و برابری و مساوات رعایت کنو رسول خدا علیہ السلام، در سفر اگر تشریف برتی نیازت که جنینی دو جنین همراه که نگوشتی فلانی یا ببرو گوشتی قرآن کشی بی قرآن اندازی بی، هر کسی قرآن دریه همایی همراه کنو تا کسی قلب دل ناراحت مبی که پیغمبرا در این سفر چطو بو فلانی بو من نبو مثلا، و نوبت همسرانی بهتر از هر انسان رعایت فرمائیں، چی که وقت فرمایش کننده ای فرمایش این که هر کسی دارای دو جنین ببی و یک جنین دیم نیمگا بلیتی به محبتا یکی لوگا بوفسی آنی برابری مکا اول بزانی که شوشه قسم، یعنی رعایت برابری در خرج لباس خوراک نفقه و شب باشی، دو جن یا سه جن یا چهار جن در میانه شی واجب شرعی برای عموم من شما. حدیث فرمانی اگر کسی دارای دو زنه و تنها یک جنین یا تحویل گیری و رعایت برابری بین این جنان مکان قیامت روچا کف بدن خشک بیایی میدان محشره و و تمام اهل محشر فهمن کشی دو جن بودتا یکین جن حد پا مالون پیغمبر با اینکه وظیفه انجام واجب نه بهتر از هر کس رعایت کنه، حتی در ایام بیماری پنج روز به همین ترتیب هر منزلا هر شفاعت دواره کرو. آخر بی بی سیده فاطمه الزهراء رضی الله تعالی عنها جگر گوشه پاک رسول خدا علیه السلام دخت گرامی حضرت اجازه گیدی چه واجه جریانا آیان که نوبتش منته تا حضرت عاشه نوبت بیه که اجازه بده که پدر بزرگوار و دی ایام علالتا بیماریا در خانه ام المؤمنین عاشه صدیقه بگازین و بعد صحت یا بوک دوباره بود منزلا هر شبی یکی لوگا دور بزن بیبیان اجازه دیم باطلی بخاطر ای وقتی حضرت بدن سرا جسم اطهر سرا زعف ها کئی بار پیغمبرا به حایش منزلہ به با تحویل بدا حضرت علی مرتضی مدینه العلم پیغمبر و علی بابها حضرت علی مرتضی و حضرت عباس امو و اموزاده و داماد و از جهتی فرزند پیغمبر بازوان مبارکه یکی ای طرف آطرف گیری و عایشه صدیقه منزل حضرت بران رسینا حضرت علی مرتضی رسول خدا علیه السلام که وقت در تشریف برک احساس سختی که به سبب بیماری مامور حضرت رسول علیه السلام بی بی عایشه صدیقه منزلہ داخل بکن و ما چه کوشش کنیم و دی بیان تبلیغاتا که حضرت علی با حضرت عایشه صدیقه فاصله بدهید که هیچی بوشی که عایشه چه خانه پیغمبر و اهل بیت بودن پیغمبر خارج بود. ببین تفاوت راه از کجا ستا به کجا. با این حقایق تاریخی به هم جنگا چه مفعی به اسلام برگردی آیدوی ما بیاییم بین اهل بیت پیغمبر اصحاب پیغمبر فاصله قائل ببین یک گروهی هم ما تحمیل گیریم و گروه دیگری هم ما علیاز بالله رد کنی چیشی اسلام سربلند بی آیا اسلام استفاده با یا دشمن اسلام استفاده با استفاده که ده دشمن اسلام اگه استکبار جهانی اگه گروه های متفرق و مختلف اسلامی ها با هم دیگه به تفرقه و دو دلی و کینه توزی وادار بکن و بعد سود ببا و تفرق انداز حکومت کنه تز سرا عمل بکن تو برای نفع بد بحره بد با این روز که بی بی عایشه لوگا پیغمبر علیه السلام تشریف بعد تو شنبه روزه و اشی هم ثابت این که هشت روز از دوشنبه تا دوشنبه روز وفات یعنی جمهور عقیده و اجماع بر همشین که در ماه وفات و در روز وفات تردید اینی که ماه ربیع الاول بودتا از دیدگاه اهل سنت و روز وفات دوشنبه بودتا روز ولادت دوشنبه روز نزول وحی اولی وحی بر پیغمبر دوشنبه روز هجرت از مکه دوشنبه روز ورود در مدینه دوشنبه روز وفات رسول خدا علیه السلام دوشنبه سبحان الله که روز دوشنبه چه روز معظمی دارای چه عظمتها و مناسبتهایی با وجود نازنین پیغمبره لذا پیغمبر هر دوشنبه روز دارد هر پنجشنبه روز دارد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ٹکتہ وفات جان گداز و رحلت جان گداز رسول خدا علیہ السلام مختصر الفاظ تا مروچی صحبت تمام کنه ولی بخش اول سخنان وقت بو و من این کتاب صرفا یا که این شیر نویسنده شخصیت تاریخ دان مسلم شبه قاره هندوستان عظیم المرتبت این تاریخ نگار علامه شبلی نعمانی رحمت الله علیه، این کتاب 7 جلدی و جلد 8 آیه شاگرده و بقیه جلدان هم که ناقص بتنگا سید سلیمان الندوی در علم تاریخ نظیر استاد و بعد از استاد وفات تکمیل بتا، تمام این کتاب 7-8 جلد من در دوران طالب علمی مطالعه کرد و این کتاب 2 جلد ترجمه بتا فروض جاویدان، در جلد اول بحث ولادت رسول خدا علیه السلام مطرحه و در جلد 2 بحث رحلت جانگداز پیامبر علیه السلام. من حتی یاد کر شبلی رحمت الله علیه نظرات راجع به رحلت رسول خدا علیه السلام که در صفحه 170 تا به بعد تا چندین صفحه شان ادامه ده به صورت ترجمه برای شما بانو جهتشی که اطمینان قلب شما را حاصل بی که یه ملا از هوای نگیری نیاری تحویل شما نده، سند تاریخی برای شما پیش کنه بی. ولی وقت تمامه، من همون ترازه تمام کنو. الله عزوجلال رسول خدا علیه السلامه داغ رحلتا که بر تا مروچی و تا قیامت قائم بوگا پیسر مسلمانانی قلب سرا ای داغ حموارا باقی و سخترین کیفیت داغداری ای دردا فرزندان درجه اول رسول خدا علیه السلام از مهاجرین و انصار صحابه کبار از مهاجرین و انصار و اهل بیت اطهار این درد و تی قلوب سرا چه به تحمل کو که حتی برای آکوهای صبر برای بعضی از تحمل خارج بود این درد. حضرت عثمان چندین روز گنگ بود، گنگ بعد از وفات پیامبر علیه السلام از وجه جان نتوانتی مثل انسان فلج شده و بیهست شده ای که تکان باجود جاگه. بعضی دیوانه وار ایدی مادی میگشته پیامبر اسلام سواری حیوانات شتر و الاغ و خاطر ایشان داغدار بودن، حتی روایت نوشته اولاغی که پیامبر علیه السلام از راه تواضع و فروتنی بر پشتایگاه سوار بود که عربا مزن شخصیتا اولاغ سواری برابط عیب زاد پیغمبر ای عیب پرشت سوار بود، اولاغی بنام یعفور بعد از پیغمبر جب برا دیستش میدان کنان ایک مسیر در وگی چارتش آخره یک چاهی دعوت دورده سر نگور بود گویا اولاغ راضی نه بعد از پیغمبر کسی بر پشت آئی سوال داری. و جریانهای عظیم و حیرت انگیزی امت مسلمه امت اسلام با وجودی که رسول خدا پیامبر بزرگوارا شاگردان رشید و ارشدی برای تربیت مسلمین بعدی تربیت فرمائن تگا از میان صحابه و اهل بیتا ولی هیچ کدام جای انوار رسول خدا علیه السلام نتوان تا بگیرا، لذا ای یتیمی دردا هنوز مسلمان و مسلمین در وقت احساس کنه و انا لله و انا الیه راجعون لله ما اخذ و له ما اعطا و کل شیء عنده باجل مسمى. شکی نیکی در تاریخی که مقدر و مقرر برای حضرت رحلت جانگدازا و صورتن چه که دنیا رو پوش بگا با مفهوم آیه قرآنی انک میتون و انهم میتون محقق بو. الله عز و جلال ملت مسلمانا صبر عطا بفرمانی، چون برادران مسلمان شیعه 28 صفر روز رحلت پیامبر علیه السلام طبق ودی تاریخا قاعده ما ربیع الاول یکم یا دوم یا دوازدهم هم فاصله چندانی نداری، ما کلن بی مصیبت عظمای فراق بزرگترین شخصیت عالم هستی، هستی که تمام هستی وجود در رهن و گرب وجود ای وجود نازنین برای و تو شما تمام ملت مسلمان و تمام فرق اسلامی تسلیت عرض کنم. الله تعالی جل شانه بودی فضل و احسان، بودی کرم، بودی بنده نوازی شان مطابقا در این مصیبت عظما مسلمین یاری بفرمایی و برکات و خیری که با بودن حضرت علیه السلام در صورت ظاهر در این عالم برای ای امت متوجه ده، الله تعالی ما خیرانی جریانا مستدام بداری تو دوام ببخشی و شکی نی که حضرت علیه السلام این دنیای ناپایدار خاکی خاکت مردین اتها آرام فرما بوگا انتخاب کنک جهت رحمت برای امتا که ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اگر نه خدایی که حضرت عیسی زندگی ها به آسمانا برده تا کنون زندگی، حضرت ادریس علیه السلام به آسمانا بلند فرمانده، رسول خدا علیه السلام بلورده، الله تعالی رسول پاک علیه السلام در آسمان ها و در زیر عرش و بالای عرش در بهترین جایگاه جا عطا فرمائیں. اما الله رسول لوٹے کے بعد از وفات ہم بعد از رحلت بوتی حیاتی کے معنوی اللہ تعالی عطا فرمائیتا انبیاء دروتی قبران حیات و زندگیاں بہتر از زندگی کے من شما دارے، رسول مکرم علیہ السلام ہم زندگی ہیں، ہر کس او دا سلام دا پیغمبر آئی کی شائست رہے آئی علیہ کا با زبان مبارک گیری، ہر کس او دا درود و صلوات وانی رسول خدا علیہ السلام آئی درودا عشقون تی بودی گوشهای مبارک پیغمبر علیه السلام، الله تعالی یک حیاتی داتا و حیات انبیاء مستثنائیں و از این حیات دنیا کامل ترین حیاتیں. حدیث آیا تک پیغمبران تی قبران تا زندگی نماز کنا روچک دارم و اللہ بر خاک زمین حرام کو تک انبیاء جسدهای مبارکا خاک زمین بریزی تو انا بارد خود زا حضرت وجود نازنین در روزه مطهره مدینه منوره در سایه قبه خضراء مدینه در قصر رسول الله من وشت نکنو قبر پیامبر علیه السلام، ولی همه دگرانی قبر بشه من شو قصر پیامبر علیه السلامه که آیه خاک چه بهشت سرزمین هیچی چه عرش مطهر و معلای هم آی فضیلت بالا داره، خاکی که در قبر و جسد اتره پیامبر علیه السلام آی متصله، آی چه کعبه افضله، چه عرش افضله، چه تمام کائنات آی درجه بالا داره. به این ترتیب حضرت وجود بعد از این وفات رحلت ظاهری هم رحمت برای عالمیانه، رحمت برای امته و حضرت علیه السلام وجود و نازنین در ای بسیطه ارضی و روی زمین در مدینه قرار گرفت تا قیامت موجب خیرها و برکتها برای امت، شرطی که امت یک قدری از مقام و عظمت ای پیامبر با عظمت درک بکن و قطع صعب کن ارتباطی اتصالی نسبتی در پیروی از دستورات حضرت و شریعت مطهر حضرت با حضرت علیه السلام عظمت برقرار بداری. خدا من ای توفیقا به همه ما شما عنایت بفرمانی و السلام علیکم و رحمت الله. در آخر درود شریفانی با عظمت اللهم صلی علی محمد و علی آله و صحبه و سلم. خب مطلبی که من فراموش کو مناسبت سومین سالگرد رحلت عالم بی مثیل عارف بی بدیل حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه در 24 سفر سال 1428 این عالم بی مانند و بی مثال در بلوچستان قطب زمان در ولایت قطب زمان الله عالم قطب الاقطاب خطب الارشاد که منک بشک بودتگا خبر دیگ بودتگا تو من بیه کیفیتی حدود شاید نزدیک به 40 قبل که مقام القطب الارشادی الله تعالی عطا فرمائیت در جهان همیشه حد اقل 9 قطب موجوده که یکی شنا قطب الاقطاب یا غوث اعظم که بشنتی و رفا و در تاریخ بلوچستان میں معاصر یادگار مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ نظیر عالم در دنیا نبوتا در بلوچستان و بلکہ من معتقد ہوں در ہند و پاکستان و عرب یہ بہمی شخصیت کم نظیر ہوتا عالمی کے بیش از 40 50 سال ہوتی عمرہ با مرارت ہا و ترخیہائی گوناگون در خدمت میں رضای الله در خدمت بدین مبین اسلام و مسلمین محروم و احیای فرهنگ ناب اسلامی با زبان با بنان قلم بیش از 70 عنوان کتاب نویسنده در لابلای دوتا کلی کوه در کوهوان این توفیقا نه امثال بنده که خیلی های دیگه قبل از ایواجات همزمان با ایواجات تا الان در بزرگترین مراکز علمی و شهرستانی نتوان تایی توفیق حاصل کرد مسلمان کردن ده ها یا صد ها نفر زن و مرد کافر به دین اسلام مشرف کردن زگریانی ده ها و صد ها نفرا و از میان همین کافر و کافر زادیان انسان های وارسته و اولیای انسان عالم برجسته و حافظان قرآن تربیت کنند امام ربانی مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمائیں اگر یکی با بال پرواز بکن کرامت خدای بدن که با بال برو آسمان پرواز کن پدا هم جای بحثک آیا ایشی کرامتی یا استدراجی ولی اگر شخصی یک کافر یا مسلمان بکن یک گمراهی بوسیدائی هدایت حاصل بکن آئیه ولی الله بودنا هیچ شک و شبهی نیست ما شما با از دست دادن علمای عظیم و شانی از گذشتهان وقت صحبت برا همی مطالب همنی اما در زمان معاصر چه علمای خوب و عظیمی از مولانا روان بود پیشینی رحمت الله علیه نام ببری از مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه نام ببری از مولانا عبدالمجید ای برادر نام ببری مولانا عبدالرحمن رئیسی نام ببری دیگه علما لا تعداد در این مسیطه بلوچستان مولانا شهداد در سراوان و حضرت صاحب مولانا حضرت عبدالواحد گشتی اولین مصلح در بلوچستان نام ببره و مولانا عبدالله سربازی غازی بلوچستان نام ببره و پیش از این بزرگان و بعد از این بزرگان این تمام خسارت های معنوی برای منطقه ها که ما شما باید بابتی فرزندان اسلامی تربیتا این خلعه ایجاد شده در جامعه با تربیت شخصیت های خوب علمی که این بزرگانی راه رو ببن ادامه دهندگان راه ببن باید ادامه بدهیم و این حرکتا احیا بکنیم ولی مولانا محمد عمر رحمت الله علیه رحلت جانگدازه شخصیتی که در اتباع سنت من که آیی لوگه مردمون آیه حقیری و کوچکی خادم و آیه نسبت افتخار نسبت برادریه و آیه مشیخت و استادیه تلمز شرف بنده حاصله و صاحب اهل البیت ادرا بما فی صاحب منزل و منزل مردم خوب جهیاری. من تمام زمان معاصر علما هم من دیستگان مولانا محمد عمر رحمت الله علیه زندگی خانگی انسان در بیرون تمام متصر و سامان بدن در انظار مردم ولی در خانه آیه واقعیت ظاهر بی اگر واقعیت حقیقی مبی تصنوی بی آ کسی که در منزل آئی با منایت اولیاء اللہی اولیاء گری زندگی کا در بیرون منزل به طریق اولا آئی ولایت ظاهره و آئی چشم حق بی ملوچی عالمی در میان علماء زمانی که من دیتگا متبع ترین عالم سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چه مولانا محمد عمر من هیچ عالمی ها با استدراک گشون شیا به صورت کلی گشون احل من مثل مولانا محمد عمر متبع سنتان رسول خدا علیہ السلام پیرم دستورات قدم به قدم رسول خدا علیہ السلام من عالمی مثل مولانا محمد عمر ندیتا احلی ها مرگی مطابق سنت یک نماز فرضی قضا نبود نماز اشعبانی کتاب درس مطالعه میکن ساعت دو شب سحرگاه به لقاء خدا برو و یک نماز فرضی با این ذمه باقی ممانی که نمازی قضایی و اهم حضرت بیماری چهارشنبه شروع بود دیگر سفر ماها بیواجه وفات در چهار شنبه شبا و سفر ماه آخر ماه سفرا صورت گی ای همی یک نوع تشاکلی با رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم طریق و رویه یا که علماء در بار صدیق اکبر فرمانا ابو بکر صدیق هم در روز دوشنبه وفات ابو بکر صدیق هم بر روی هما تختیانی که حضرت غسل دیگ بو همایی سر غسل دیگ بو همودا دفن کنگ بود که رسول خدا علیه السلام دفن کنگ بود لذا آخری عرض منیشین با پوزش از یه تاخیره که یک بار تمام شما الحمد شریفا و سیم قلوه الله شریف بوانی و به روح متحر مولانا محمد عمر رحمت الله علیه آیه سوابا ببخشی و منی پتو ماتان هم در ایسال سوابا داخل بکنی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فأنا عبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد اللهم صل على محمد صلاة توازن السماوات والأرضين وما في علمك عدد ما جعل أفراد كرة العالم وحفظ ذلك إنك حميد مجيد وسلم تسليما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا ما قرأناه بمنك وفضلك وكرمك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأوصل صلاة كل ذلك إلى روح مولانا محمد عمر وإلى أرواح والديه اللهم ارفع درجاتهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وصلى الله وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمة